فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں. معاذ تم جانتے ہو کہ بندوں کا حق کیا ہے اللہ پر؟ عرض کیا اللہ اور رسول ہی بہتر جان. فرمایا کہ بندوں کا حق جس وقت کے بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں تو پھر بندوں کا حق اللہ کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سزا نہیں دے گا، جنت تک پہنچائے گا. لیکن یہ حق جو ہے یہ واجبی نہیں ہے، یہ مہربانی کا حق ہے. اس نے اپنی مہربانی کے ساتھ اپنے ذمہ یہ چیز لے رکھی ہے، تو مہربانی کے حق کا تو انکار نہیں ہے. اس حق کے مطابق دعا میں بھی آدمی کہہ سکتا ہے الہی بحق ہے بنی فاطمہ، یہ اہل بیت کا حق جو تو نے اپنی مہربانی کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اس حق کے سے ہم سوال کرتے ہیں. کوئی وجوبی حق نہیں ہے، کیونکہ بندوں کا حق واجب نہیں ہو سکتا اللہ پر. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ردا نرز اخی ہے، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی آبرو کو دنیا میں بچائے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کو آخرت میں جہنم سے بچائے گا. حقاً علی اللہ، خدا پر یہ حق ہے کہ خدا اس آدمی کو جہنم سے بچائے جس نے اپنے دنیا میں مسلمان بھائی کی عزت اور ناموس کو بچایا. یہ حق بھی اسی قسم کا حق ہے کہ جو اللہ نے اپنے ذمے اپنی مہربانی سے لے رکھا ہے، ورنہ اللہ پر کسی کا حق نہیں. ہاں اس کا حق بندوں پر ضرور ہے، کیونکہ بندے مخلوق ہیں، مخلوق پر حق ہے، خالق پر کوئی حق نہیں. لیکن خالق نے جو اپنی مہربانی کے ساتھ یہ لکھ رکھا ہے کہ بھئی میں رحمت کروں گا، تو کتب علی نفس الرحمہ، اسی کے مطابق یہ حق بھی ہے. حق کا معنی ثابت ہونا، پختہ ہونا. حق کو حق بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ پختہ اور اٹل چیز ہوتی ہے، اور باطل کو وہ باطل مٹنے والی چیز ہوتی ہے. بطلان کا معنی مٹ جانا، باطل مٹنے والی چیز ہوتی ہے. تو فرمایا اسی طرح حق ہے، ثابت ہے ہمارے اوپر، جو ہم نے اپنی مہربانی کے ساتھ یہ حق لے رکھا ہے کہ ہم ایمان والوں کو ضرور نجات دیں گے اور بچائیں گے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ سزا جب آتی ہے قوم پر مجموعی طور پر، تو نبی کے مقابلے میں، تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو الگ کر دیتا ہے، ان کو بچا دیتا ہے. یہی سب نبیوں کے حال سے معلوم ہوتا ہے. اور آخرت کے اندر تو خود ہی اللہ نے فرمایا گواہ جس دن کھڑے ہوں گے اس دن بھی ہم ایمان والوں کو نجات دیں گے اور بچائیں گے، اور مخالفین کو اللہ تعالیٰ اس دن بھی ذلیل کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین واقم وجھک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین ولا تدعو من دون اللہ ما لا ینفعک ولا یضرک فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ مَن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ مَن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، اگر تم کو شک ہو میرے دین کے بارے میں تو میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کی، وہ اللہ جو تمہاری جانوں کو کھینچتا ہے، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ ہو جاؤں میں ایمان والوں میں سے، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ آن اقم وجہ کا، قائم رکھیں آپ اپنے رخ کو دین کے لیے سیدھے ہو کر، حنیف ہو کر، اور نہ ہو آپ شرک کرنے والوں میں سے، اور نہ پکاریں آپ اللہ کے سوا ان چیزوں کو جو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان. تو پس اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو بے شک آپ بھی اس وقت البتہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. وہی يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے آپ کو اللہ تعالی کچھ تکلیف، پس نہیں کھولنے والا اس کو اس کے سوا کوئی، اور اگر وہ ارادہ کرے آپ کے ساتھ بھلائی کا، پس کوئی نہیں رد کرتا اس کے فضل کو. یصیب بھی پہنچاتا ہے وہ اپنا فضل جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے، اور وہ بے انتہا بخشش کرنے والا اور ازحد مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کا رد کیا، اور اس سلسلے میں تین قوموں کی مثال بھی بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم، قوم فرعون، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا حال بھی ذکر فرمایا، اور یہ بات بھی سمجھا دی کہ جو لوگ تعصب اور عناد اور ہردرمی سے کام لیتے ہیں تو ان پر کفر اور شرک کی گندگی پڑتی رہتی ہے، کیونکہ وہ انصاف سے کام نہیں لیتے، اور نہ خدا کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی بات کو وہ سنتے ہیں، نہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتے، عقل کو استعمال نہیں کرتے صحیح طور پر، اس لیے کفر اور شرک کی گندگی ان لوگوں پر پڑتی رہتی ہے ہمیشہ. سورت کی ابتدا میں بھی یہ بات مذکور تھی کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، یہی اللہ نے حکم دیا ہے. اور پھر دعوت الی القرآن، قرآن کی طرف دعوت، تو آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی اعتقاد والی بات کو سورت کے اندر بیان فرمایا ہے جس کو ابتدا میں بیان کیا تھا، اور درمیان میں سارے مضمون جو اس سورت سے متعلق تھے، اللہ کی وحدانیت، شرک کرنے والوں کا رد پوری طریقے سے، اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت، اور دعوت الی القرآن، اور رسالت کا مسئلہ، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنا اور ان پر ایمان لانا، ان کو سچا سمجھنا، اور ان کی بتلائی ہوئی بات پر عمل پیرا ہو جانا، یہ ضروری ہے. آخر میں بھی اللہ تعالی نے یہ گویا کہ زیادہ تر تین باتوں کا ذکر فرمایا ہے، اشارتاً چوتھی بات یعنی قیامت کا ذکر بھی فرمایا ہے. اب یہ سب سے پہلے ایمان کا مسئلہ. قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، اے لوگو، اگر تم کو شک ہو میرے دین کے بارے میں، کوئی تردد ہو کہ میرا دین کیا ہے اور میرا دین سچا ہے یا نہیں، میرے دین کا اصول کیا ہے، تو میں تم کو واضح طریقے پر بتلانا چاہتا ہوں اپنے دین کے بارے میں اور اپنے اعتقاد کے بارے میں، واضح طور پر میں تم کو بتلانا چاہتا ہوں. آپ کہہ دیں، فلا عبد الذین تعبدون من دون اللہ، پس میں تو عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، تم نے اللہ تعالی کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم اپنی حاجتوں میں پکارتے ہو، جن کو تم مشکل کشا یا حاجت روا سمجھتے ہو، تو یاد رکھو میں تو ان کی عبادت نہیں کرتا. بالکل قطعی طور پر یہ بات ناممکن ہے کہ میں تمہارے معبودان باطلا کی عبادت کروں. میرا اعتقاد بالکل واضح ہے، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اس اللہ کی جو تم کو وفات دیتا ہے اور جو تمہاری جانوں کو قبض کرتا ہے، میں تو اس خدا کی ہی عبادت کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا. میرا دین یہی توحید کامل ہے، اور خدا تعالی کی وحدانیت پر پورا یقین رکھنا اور صرف اسی کی ہی عبادت کرنا اور اسی کو اپنی حاجتوں میں پکارنا، میرا دین تو بالکل واضح ہے. میں ان کی پرستش بالکل نہیں کروں گا جن کی تم پرستش کرتے ہو، جو تم نے اللہ کے سوا اور بنا رکھے ہیں، میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تم کو وفات دیتا ہے۔ یہ وفات والی دلیل یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، پیدا بھی اللہ ہی کرتا ہے لیکن وفات کی دلیل، وفات ایک ایسی بات ہے، موت ایک ایسی بات ہے جس میں تمام بنی نوع انسان کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا، ہر چیز میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن موت کے اندر کی موت ایک یقینی بات ہے اور وہ تمام جانداروں پر وارد ہوتی ہے، اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے سامنے زندہ چیزیں ان پر موت طاری ہوتی، حیوانات بھی ہیں، درندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، اور انسانوں کی موت کا بھی مشاہدہ ہم آئے دن کرتے رہتے ہیں۔ تو موت ایک ایسی بات ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اسی لیے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ آپ کے پاس وہ یقینی بات آ جائے۔ یقینی بات سے مراد موت ہے، آخر دم تک خدا کی عبادت ہی کرتے چلے جائیں۔ موت ایک یقینی حقیقت ہے جس سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا، جس سے بھی پوچھیں دریافت کریں وہ کہیں گے ہاں جی موت برحق ہے، سب پر وارد ہوتی ہے اور اس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں۔ اس واسطے موت کی دلیل کو ذکر کیا ہے جس کے اندر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اور پھر مطلب بھی کہتا ہے کہ لوگ ہر چیز میں اختلاف کرتے ہیں الا علی شجر، مگر موت پر اختلاف نہیں ہے، سارے اتنی بات مانتے ہیں کہ ہر جاندار چیز پر موت طاری ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل یہاں قائم کی، آپ کہہ دیں کہ میں تو اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں کہ جو تم پر موت طاری کرتا ہے، جو موت کا مالک ہے، ویمیت، جیسا کہ دوسری جگہ میں زندگی کے بارے میں تو تم گڑبڑ کر سکتے ہو، موت کے بارے میں تمہارا اتفاق ہے کہ موت طاری ہوتی ہے اور یقینی بات، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو موت طاری کرتا ہے اور جو مارتا ہے، میں تو اسی خدا کی عبادت کرتا ہوں، زندگی کا مالک بھی وہی ہے اور جو موت طاری کرتا ہے جس میں تمہارا بھی اتفاق ہے، یہ موت کوئی اور طاری نہیں کرتا۔ زندگی اور موت کا تمام تسلط اور تصرف صرف خدا تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو جن لوگوں نے جاہلانہ طریقے پر غیروں کے لیے یہ تصرف ثابت کیا وہ تو مشرک بنے، یہ تین تین جنہوں نے مانے کہ بھئی جو پیدا کرنا اور کا کام ہے، تھامنا اور کا کام ہے، موت طاری کرنی اور کا کام ہے، وہ تو نہیں۔ هو الحی القیوم یحیی و یمیت، زندہ کرنے والا بھی وہی ہے، تھامنے والا بھی وہی ہے، اور موت طاری کرنے والا بھی وہی ہے۔ بہرحال موت ایک یقینی اور قطعی بات ہے، اس کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ میں تو اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو تم پر موت طاری کرتا ہے، تمہاری جانوں کو کھینچتا ہے، میں صرف اس کی عبادت کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ہو جاؤں میں ایمان والوں میں سے، خدا کی توحید پر یقین رکھنے والوں میں سے، اور جتنے بھی ایمان کی اجزاء ہیں، قیامت اور خدا کے نبی اور کتابیں، ان سب چیزوں پر ایمان رکھنے والوں میں سے ہو جاؤں۔ اور فرمایا وان اقم وجهک للدین، اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ قائم رکھیں آپ اپنے رخ کو دین کے لیے، حنیف ہو کر، حنیف ہر طرف سے ہٹ کر ایک طرف لگنے والا، یکسو ہو کر صرف ایک خدا کی ہی عبادت کرنے والا، حنیف اس کو کہتے ہیں جو خدا کی توحید کا قائل ہو اور نماز کے وقت اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کرنے والا ہو اور حج کرنے والا ہو بیت اللہ کا اور ختنہ کرنے والا ہو. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حنیف کی یہ علامتیں بیان فرمائی ہیں. اور اللہ نے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو حنیف بننے کا حکم دیا تھا اسی طریقے سے یہ حضور علیہ السلام کو بھی وہی حکم دیا گیا اور اسی طریقے سے تمام ایمان والوں کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا ہے. حنفاء للہ غیر مشرکین بھی سورہ حج میں فرمایا سب کے سب حنیف بن جاؤ اللہ کے سامنے, اس کے ساتھ کوئی بھی شرک کرنے والا نہ ہو. تو حنیف وہی ہوگا, اپنے رخ کو اور اپنے چہرے کو قائم رکھیں دین کے لیے حنیف ہو کر اور نہ ہو آپ شرک کرنے والوں میں سے. یہ شرک بہت بری اور سخت بیماری ہے جو نو انسانی کے اندر یہ ابتدا سے چلی آ رہی ہے اور پائی جاتی ہے. عبادت کے اندر شرک ہوتا ہے, خدا کی صفات کے اندر شرک کرتے ہیں لوگ اور مختلف باتوں کے اندر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. ذبح کے اندر شرک ہوتا ہے, خدا کے سوا غیروں کے تقرب کے لیے نامزد کرنے کے ساتھ شرک ہوتا ہے, اور اسی طرح نام رکھنے میں بھی لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے جنات کو لوگ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہیں. مکان بنایا بنیادوں میں خون گراؤ کہ وہ جنات جو ہیں وہ نقصان نہ پہنچائیں, گویا جنات کو نافع اور ضار سمجھ کر وہ خون گرائے جائیں کہ نقصان سے بچ جائیں گے. اس طریقے سے کوئی یعنی فرشتوں کو یا جبرائیل یا میکائیل اپنی فری مصیبت میں پکارتا ہے, کوئی اولیاء اللہ کو شریک بناتا ہے ان کو یعنی حاجت روا یا مشکل کشا سمجھ کر ان کو قبر کی پرستش کرتا ہے, اس کی انتہائی تعظیم کرتا ہے جو شرک ہوتی ہے. کوئی غیر اللہ کو سجدہ کر کے مشرک بنتا ہے, کوئی رکوع کر کے مشرک بنتا ہے, کوئی نیاز دے کر خدا تعالی کے سوا غیر کے نام نیاز دے کر مشرک بنتا ہے. یہ سب شرک کی جتنی باتیں بھی ہیں قرآن میں مذکور ہیں. سورہ انعام میں تو اللہ تعالی نے تمام شرک کی جتنی بھی باتیں ہیں سب کو بیان فرمایا, جس جس طریقے سے قول سے شرک کرنا یا فعل سے عمل سے نیت سے جس طریقے سے بھی جو کوئی شرک کرتا ہے شرک کی سب صورتوں کو بیان کیا گیا ہے.